Gittim vardım bin daha oldum. Derdimin dermanı aman ha aman, aman ha aman. Gülistan bezminin gülleri soldu, gülleri soldu. Gonca'yı handanım aman ha aman, aman aman aman aman aman aman aman aman. Halimde kalmadı kara mu karar. Gün be gün erişir ömrüme zarar. Medet-i efendim sen verme melal. Gönlümün fermanı aman ha aman aman aman. Nar hasret oldum bum canan eser, bum canan eser. Derdi hasretinle ölürsem eğer, ölürsem eğer. Cananı aman ha aman, aman aman aman aman aman aman aman aman. Bana cevredersin ey aşıkları. Aman ha aman, aman aman aman aman. Cismin bir işaret eyler kaşeyler, eyler kaşeyler. Cahil sır saklamaz seni faşeyler, seni faşeyler. Kaşlar kemanım aman ha aman, aman aman aman aman aman aman aman aman. Feyzi çeşmem yaşım üretti yetiş. Kavlayım felekten yedim hazarmış. canım. Aman aman.